वराकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो शंकर और नारद जैसे कहने वाले गुरु जी जैसे सुनने वाले उनके भी बहुत काल करे सत्संग तो पता लगता है। फिर कालभूषण के पास मुंगे रामायण सुना तो सत्संग करने से पता लगता है। साधारण लोग कहते सत्संग क्या सुनते हो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, सीधी साधी उपकार करो, सेवा करो, यही तो सत्संग में बात है। और जो सत्संग में बातें ऐसी विलक्षण होती है उम्र भर करते जाओ तो नई बातें मिलती है, नई नई बातें मिलती है। ये बड़ा सरस्वती का अलौकिक वृक्ष भंडार है। व्यय करते बढ़ती ना संज्ञात संशयात जो यो खर्च करे त्यो बढ़ता है, जो ही बढ़ता है। तो साधने की बातें बड़ी अच्छी अच्छी मिलती है। तो हरदम जागृत रहे, हरदम सावधान रहे, कहीं भी गलती ना कर जाए। साधन करने की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा साधन है कि असाधन न हो, साधन विरुद्ध काम हमारे न हो, ये विशेष सावधानी रखना है। नहीं तो प्राय लोगों के दोनों बातें चलते रहती है, साधन की बात चलती है और साधन विरुद्ध बात भी चलती है, साधन की भी चलती है, तो उससे सिद्धि नहीं होती। जिसमें इस जन्म में सिद्धि नहीं होती आगे वो जाए किया हुआ साधन निरर्थक नहीं जाता, ऐसा कहते हैं वो। गीता में न कश्चित क्षण जिज्ञासु स्वल्प महत्व शब्द आते, परंतु तत्काल कोई सिद्धि चाहे तो उसको तत्परता से लगना चाहिए। तत्परता से लगने पर सिद्धि जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक काम में तो सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं। व्यापार किया जाए उसमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। खेती की जाए उसमें ठीक है, सब लाभ है, लाभ भी हो सकता है नहीं भी। नौकरी आदि की लगे नहीं भी, सब में दोनों बातें होती है। परंतु पारमार्थिक साधना ठीक से रहे, हाथ में लग जाए तो लाभ भी होता है, इसमें नुकसान भी होता है, जरूर लाभ होता है। जितनी तत्परता से किया जाए उतना जल्दी लाभ होता है। तो साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए बड़े उत्साह से तत्परता से साधन में लग जाए। साधन छोटा भी हो परंतु आदर पूर्व तत्परता से किया जाए ठीक तरह से तो उसकी सिद्धि हो जाती है। बहुत बड़े भी साधन हो कब कहे कभी न करे, तत्परता न हो तो उसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। इसमें हरदम साधन सावधान रहे, हरदम ही असाधन न बन जाए, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। वो अपकार हो जाए वो बड़ा नुकसान होता है। मनुष्य देखता तो फिर दूसरे का नुकसान करता हूँ, परंतु अपना नुकसान पहले करता है तब दूसरे का नुकसान होता है। देखो कर्ता में से कर्म पैदा होते हैं, कर्मों से कर्ता नहीं बनता है। कर्म से कर्तापन का दृढ़ता तो होती है, परंतु मुख्य बात है कर्ता में से कर्म निकलते हैं। जो जब तक मनुष्य अपने को बुरा नहीं बना लेता, तब तक दूसरे की बुराई कर नहीं सकता। दूसरे कुछ भी बुराई करता है तो अपने पहले बुरा बन जाता है खुद, तब बुरा करता है। तो सावध बनने से बुरा न बने अपने। किसी का ही अपकार करेगा तो खुद अपना पहले अपकार होगा। किसी की चोरी करेगा तो स्वयं चोर बनेगा। चोर बन करके चोरी करेगा, चोरी करने चोर बना दृढ़ हो जाएगा। परंतु पहला चोरी करने की बात अपने में रहेगी, चोर बनेगा तब चोरी करेगा। तो चोरी करेगा उसके तो नष्ट होने वाला इतनी वस्तु, तो उसके तो नुकसान नहीं होता, उससे तो थोड़ा लौकिक नुकसान होता है। परंतु जो चोर बनता है उसकी अहंता में दोष आ जाता है। वो अहंता का दोष सदा साथ रहता है, दुराचार न करे तो भी वो रहता है साथ में, तो उसे बड़ा नुकसान होता है। जैसे दोष की उत्पत्ति होती है तो पहले दोषी बनता है, इसी तरह से ही पहले साधु बनता है, अच्छा काम करता है, फिर उसे साधना अच्छी होती है। तो दिल में हरदम सहज में साधक हूँ, मेरे लायक काम ये नहीं है, कोई गलती कैसे करूं, मैं साधक हूँ। और साधक की एक बात विलक्षण और है, मनुष्य मात्र को साधक मानना चाहिए, अपने में साधन हूँ मनुष्य मात्र। क्यों? ये मानव शरीर है, ये दूसरों शरीरों की तरह नहीं है, ये केवल अपना तत्व ज्ञान प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, उसके लिए ही है। ये मानव शरीर भोगों के लिए नहीं है, सांसारिक भोगों को भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं है, ये खास परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो मैं मनुष्य होकर के, मानव होकर के मनुष्य नहीं होना चाहिए, ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? शास्त्र के विरुद्ध कैसे काम चल सकता हूँ? अपने वर्ण है, आश्रम है, उस मर्यादा से विरुद्ध मैं कैसे काम चलूँ? तो ये बात पहले होना चाहिए, तो इसमें सावधानी की आवश्यकता, हरदम जागृत रहे। तो कोई भी हमारे द्वारा दुराचार न हो जाए, दुर्गुणा न आ जाए, कोई गलती न हो जाए, किसी को कष्ट न पहुंच जाए। खास बात यह है, किसी को दुख पहुंच गया तो उसका अनंत गुणा होकर हमारे पीछा मिलेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना जीवन बिताना है। सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युद्ध, भगवान कहते हैं सब समय में मेरा स्मरण करो, तो युद्ध से काम भी करो। तो संसारी काम करो जो सामने आ जाए, अर्जुन के सामने युद्ध था, इस बार सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर और युद्ध च, सब समय मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। तो युद्ध है वो आगंतुक काम करो, पर सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर है, सर्वेषु कालेषु युद्ध से नहीं होगा अब समय। और साधन हर समय में, इसमें एक बात बड़ी मार्मिक है, अपना उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो उसमें कोई सही काम करो वो परमात्मा की प्राप्ति की सहायता में ही होगा। जैसे गंगोत्री से जल चलता है गंगा जी का, तो छोटी एक सुनता है छोटी धारा है गोमुखी, उन पर से जल आता है। वो छोटी सी धारा भी कलकत्ते के पास आते हैं तो समुद्र में चलने वाला जहाज उसमें चलता है, इतने बड़े फेर बेग होते हैं, इतना बड़ी प्रभाव जाता है। कब होता है कि वो एक समुद्र की तरफ चलता है, जहाँ सगर के पुत्र वसुदेव उसकी उद्धार के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ एक धारा चलने से दूसरी कई नदियाँ, कई नद, कई सरोवर, कई झरना, तरह तरह के मिलते मिलते मिलते बहुत बड़ा बेग हो जाता है। और वही गंगा जी का जल जब नहर निकाली काशी बड़ी, परंतु अगर खेतों में जाते जाते खेतों में फैल जाती है, समुद्र पहुंचते ही नहीं, तो बोला भारी प्रवाह होने पर भी अनेकता अलाई हो जाएगी तो उसी सिद्धि नहीं होगी, और छोटा प्रवाह भी हो रहा अपनी एक धुन से चलेगा तो दूसरी सहायता मिल जाएगी। इस बार से साधक को सदा सावधान होकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहना चाहिए। वो लगे रहना है तो शुरू दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि अभ्यास का जहाँ भरा गया पातंजलि योग दर्शन में वहां कहते हैं सत्कार से सत्कार पूर्वक सेवन किया जाए उसका चतुर्दीर्घ काल और निरंतर दीर्घ काल जब से मालूम हुए तो मृत्यु तक और निरंतर नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक और सत्कार पूर्वक आदर पूर्वक महत्ता देते हुए ऐसा साधन करे तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है। यतन देश में वहां दृढ़ व्रता भगवान ने दृढ़ व्रता कहा है, व्रत दृढ़ होना चाहिए तत्परता से ऐसा समझ रहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मनुष्य हूँ शास्त्र विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, लोक विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, स्वयं सावधान रहे तो उसका साधन बनता है और उसमें सहायक हो जाते हैं सभी, प्रेम करने वाले भी सहायता करते हैं और विरोध रखने वाले भी सहायता करते हैं और उदासीन रहने वाले भी सहायता करते हैं। विरोध रहने वाले विरोध करने वाले उनका उनका दुख देते हैं कष्ट देते हैं, मगर कष्ट देने से पाप नष्ट होते हैं, वो भी वास्तव में दृढ़ता से लगे हुए की सहायता ही करते हैं। उनके सहायता करने की उनकी नियत नहीं है पर सच्चे हृदय से साथ लगा हुआ तो उसकी सहायता होती है स्वाभाविक ही। कोई कष्ट देता है दुख देता है तो उसे पापों का नाश करता है, जैसे मीराबाई है प्रहलाद जी महाराज है कष्ट दिया दुख दिया तो भी उनकी साधना मिटी नहीं, साधना भी चलती रही, भगवान पर विश्वास है उस विश्वास से चलता रहा तो अंत में विजय हो गई। इस रास्ते में विजय आवश्यक बल्कि अनिवार्य है, होगी ही विजय, इस वास्ते बड़ी दृढ़ता के साथ में चलता रहे, जिसमें भगवान का आशय ले चले तो वो ठीक रहेगा। ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में कई ऐसे मार्ग है कि जिसमें भगवान के सहारे की जरूरत नहीं स्वयं चले परंतु उसमें खतरा रहता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले उसमें बड़ी मदद मिलती है भगवान से और बहुत लाभ होता है। इस वास्ते गीता ने कहा जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित यतन दिए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यतन करे तो भगवान की कृपा से वो काम ठीक होता है, नहीं तो साधन का अभिमान आ जाता है, अपने में बड़प्पन आ जाता है, मैं साधक हूँ ऐसा अभिमान आ जाता है और अभिमानी का हो अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान अभिमान की द्वेषी है, संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, तो अभिमान न करके सरलता से नम्रता पूर्वक चलता रहे भगवान के और भगवान को याद करता रहे और प्रभु के चरणों का आश्रय भगवान का आश्रय लेकर के साधन करे तो बड़ी मदद मिलती है भगवान से, संतों से महात्माओं से संसार से भी मदद मिलती है। आप स्वयं तत्परता से लगा रहे तो उसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है, गफलत न करे हर समय। एक ऐसी बात है कि मनुष्य जब गलती में चला जाता है ना तो उस समय में होश नहीं होता है, सब ध्यान आता तो होश होता है, नहीं तो गलती करने पर गलती से सावधानी नहीं होती है। मनुष्य जिस समय में जिस काम में लग जाता है उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि जो होश नहीं रहता उसको। एक बड़ा सिद्धांत है ये दुर्गुण दुराचार संसार, ये जो चीज है इसमें लगा हुआ रचा पचा आदमी होश में नहीं आता, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, व्यसनों का ज्ञान होता है व्यसनों से अलग होने पर, बुरी आदतों का ज्ञान होता है आदत के छूटने पर, तो सांसारिक ज्ञान होता है दूर होने से और पारमार्थिक ज्ञान आता है तल्लीन होने से। परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते, उसमें तल्लीन होगा तो ज्ञान होगा, और इसमें तल्लीन होगा तो संसार का ज्ञान नहीं होगा। तो ये बड़ी सावधानी की बात है साधक के ध्यान देने की, कि जब वो दुर्गुण दुराचार में फंस जाता है और साधन विरुद्ध काम करने लगता है तो उसे होश नहीं आता है, कहाँ कहाँ मैं भूल कर रहा हूँ इसका पता नहीं लगता। इस वास्ते जो साधक है उसके जो साधन में लगाने वाले संत है, महात्मा है, गुरु है, माता पिता है, हमारे कल्याण चाहने वाले हैं, उनकी देख रेख में करता रहे तो उसे बहुत ठीक रहता है, नहीं तो भूल कर बैठता है या भूल का पता खुद को लगता नहीं। जब समय चलता है तो भूल के साथ मिलने पर भूल का पता नहीं लगता, भूल से अलग होने पर पता लगता है। ये दो तरह की बात है, संसार का पता लगा है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का पता लगा है परमात्मा में तल्लीन होने पर। क्यों ऐसा होता है कि संसार के साथ उसका संबंध नहीं है, इस बात से संबंध छोड़ने से पता लगेगा, और परमात्मा के साथ का संबंध है तो दूर बैठे में नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसके साथ एक होगा तो पता लगेगा। इस वास्ते भगवान में तल्लीन रखता रहे और सावधानी रखे अपने मन में, गलती तो नहीं हो रही है। इस वास्ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, भगवान का आश्रय रखे, नहीं तो ज्ञान मार्ग में गुरु का आश्रय बताया है, जो शिक्षक है बताने वाले है उनकी देख रेख में चले, नहीं तो भूल हो जाती है। अरे भूल का पता नहीं लगता, जब तक भूल में रहता है तब तक भूल भूल नहीं देखती, अरे भूल देखती है भूल रहती नहीं, भूल का ही कायदा है, भूल देखने पर भूल मिट जाती है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रक्षण में रहे। गोपी चंद को जब माता बहनावती ने शिक्षा दी तो उसमें कहा कि देखो किले में रहना और बढ़िया भोजन करना और अच्छी शैया पर सोना, ऐसी बातें बताई। तो पूछा गोपीचंद ने कि माँ किले में कह जाऊ, मैं तो जंगल में रहना पड़ेगा, मैं तो साधु हो गए किले से निकल गया गढ़ तो यहाँ रहेगा किला तो वहां कैसे रहेगा। तो महान का बेटा ये किला किला नहीं है, किला है संत सत्संग, संत महात्माओं के पास में उन्हें देख देख में रहना, ये किला है गढ़ है, नहीं तो मार खाओगे, फिर सत्संग में रहोगे तो ठीक हो जाएगा। तो किले में रहने की बात बताई, और बढ़िया भोजन क्या कि बहुत तेज भूख लगे तब भोजन करना वो बहुत बढ़िया लगेगा, और नींद तंग करने लगे तब सोना वो बढ़िया सही हो जाएगी, नींद नहीं आती। तो ये माता कहना हुआ, मैनावती माता बड़ी एक विचित्र माँ थी, वो साधारण माँ नहीं थी, संत लोग आया करते उसके पास में अपनी परीक्षा देने के लिए, ऐसा आया करते। तो उसने अपने बेटे को निकाल दिया, उन्होंने नहीं तो बेटा है वैसी चीज है उसको बदन में लगा दे, तो ध्रुव जी माता है सुनी थी है ऐसी ऐसी थोड़ी माता है जो की भगवान में लगा दे, वही माता माता है, नहीं तो कहते और मात सब सर्पणी, भगवान में लगाने के सिवाय दूसरी माता है वो सर्पणी है, सर्पणी क्या करती है वो अंडा देती है 108 अंडा देती है ऐसा सुना है। तो वो बैठ जाती है चक्कर लगा करके 20 मिनट अंडा वो अंडा फूटता है निकलता है खा जाती है, कोई बाहर निकल जाए तो घेरे से बाहर तो वो बच जाता है, भीतर खा जाती खुद ही खा जाती। इस बात जो हुआ है पुत्रा दी नहीं सरपणी, सरपणी पुत्रा दी नहीं पुत्र खा जाती संसंतान, इस तरह से संसारी है नाश कर देते। तो माता वही माता माता है, इस बात माता ने साथ पिता ने से साथ सन्नो ने से जाती सदन ही न से जाती, हाँ सोवेद मृत्यु ऋषभदेव जी महाराज का 5 वर्ष का दिन है। मानो माता माता वो नहीं जो भगवान में न लगावे, अरे पुत्र पुत्र वो नहीं जो माँ बाप को भजन में न लगावे, भाई भाई वो नहीं जो भाई को भजन में न लगावे, बहन बहन वो नहीं जो भजन में न लगावे, भाई वो जो बहन को भजन में लगावे, गुरु भी वही है जो भगवान में लगावे। अपना हितेशी, अपना प्रेमी, हमारा शुभ चिंतक, शुभ कर्ता वही होगा जो हमारे को भगवान में लगावे। जब संसार में लगा दे वो हमारी हेतु नहीं है, वो तो पतन करने वाले हैं। इस बात कलयुग के वर्णन में आया है कि माता पिता क्या शिक्षा देते हैं, धन कमावे, बस धन कमाने लावे, वही उधर भरे धर्म सिखावे, वो सिखाते हैं, उधर पूर्ति हो जाए, कल्याण हो जाए जीव का, ये विचार सोचते नहीं। संसार के जितने साथी है वो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं और पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। परमार्थ के विरोधी हो गए, स्वार्थ के सभी हो गए। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात त्यागा, स्वार्थ ही वो स्वार्थ। ये भोले भाई होते हैं, भोला सैन दुश्मन की सारे कहा होते हैं, तो वे समझते तो है अच्छा, पर अच्छा समझ रहे करना अपना भी अहित करते हैं, दूसरों को भी अहित करते हैं। भजन ध्यान से सुना देते हैं, सत्संग सुना देते हैं, क्या छोटी अवस्था है, क्या सत्संग करते हैं। दूसरों को कहते हैं तू छोटी अवस्था है, तो आपकी तो बड़ी अवस्था हुआ, आप तो भजन में लगो, बड़ी अवस्था होने तो आप जैसे ही हम होंगे, छोटे बाबा क्या करते हो भजन में, तो कमाने का खाने का भोगों का अवसर है, अभी के भजन करना थोड़ा ही तुम्हारा है। तो वो आप खुद भी भूल में है और वो भूल में डालते हैं, नुकसान अपना ही करते और वो भी करते हैं। वास्तव में सच्चे हृदय से लगने वाले संत महात्मा, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। इस बात ये दो मुख्य माने गए हैं, और तो स्वार्थ बिंत सकल जगमान, सुपने ऊपर ऊपर मार बनाए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, पर हेतु रही थे तो भगवान कृपा करते हैं सबके ऊपर। यह सुखदायी दुखदायी परिस्थिति जो भगवान भेजते हैं वो जीव के कल्याण के लिए भेजते हैं, पुराने पाप नष्ट हो जाए, कर्मों का नाश हो जाए, नया गढ़ बंधन का न हो, इसलिए से भगवान कृपा करके मनुष्य को अवसर देते हैं। इस बात से जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति को घबरानी चाहिए, भगवान ने हमारे हित के लिए दिया है, तो उसे सोचे निगाह रखे कि क्या इसमें कृपा हुई भगवान की, क्या विशेष कृपा हुई, तो वो निगाह रखने से उसका पता लगता है। एक कहानी आती है, एक राजा थे, उसके जो मंत्री थे वो भगवान के भक्त थे, वो भगवान भजन लगे रहते थे, और स्वभाव ऐसा था कि जो कुछ काम हो गया मंगल हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान की कृपा हो गई, मंगल हो गया। तो ये सिद्धांत होता है वो मंगल होता है, करना है वो सावधान, दो बात है, करने में हरदम सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। अपने करना है वो बड़ी सावधानी से सोच समझ करके तत्परता से उत्साह से करे, और जो हो जाए घटना आ जाए उसमें प्रसन्न रहे। तो ऐसा उनका स्वभाव था, राजा का काम करते थे। तो राजा की स्त्री शांत हो गई, महारानी शांत हो गई, तो वो अचानक ब्रह्म शांत हो गए, मंगल हो गया, फिर घर भी सावधान निकल की बात मंगल हो गया, राजा को लगा बड़ा बुरा। कुछ दिनों के बाद पुत्र का शरीर शांत हो गया, तो महाराज उसी तरह से कोई बात निकल गई, राजा को बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करें, शोक का समय है, कुछ क्या करें। तो एक दिन एक कमाकर गया, एक तलवार बहुत बढ़िया, वो महाराज को दिखाई, तलवार को दिखाई हो ऐसे थोड़ा सा फट हमारी कट गई। तो मंत्री कह के कुछ मंगल हो गया, कैसे निकलो यहाँ से, घर पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीधे चला जाओ, हमारे राज्य में अन्न जल मत लेना, निकलो यहाँ से। मंगल हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, ऐसे कर चल दिया, चला गया। कुछ दिन महीने के बाद में राजा शिकार में गए, तो वहां शिकार में गए तो एक सूर के पीछे अपना घोड़ा कर दिया। तो ये शिकारी घोड़ा होता है ना, शिकार के पीछे लग जाता है तो पिंड नहीं छोड़ता जल्दी जल्दी, तो बहुत जंगल में चले गए दूर, सब पीछे रह गए, अकेले रह गया। उस घोर जंगल में रहते थे डाकुओं का दल, एक डाकू रहते थे बहुत से, तो उन्होंने देखा राजा को, लगा पकड़ लिया। वे काली भद्रकाली के भक्त थे, उन्होंने चोरी करी थी तो कहा कि भाई काली मैया हमारे बच जा तो तुम्हारे से 32 हाथ ढाएंगे, मानो एक शरीर एक मनुष्य की आयु बलि जाएंगे तुम्हारे को। तो राजा को पकड़ लिया, अब रेजो पकड़ लिया, वो ले गए, देखो भाई ऐसी बलि दे दो अपने। तो उनके भी पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उन्हें वो स्नान आदि कराया, भोजन कराया, पुष्प चढ़ाई, माला पहराई, चंदन चढ़ाया, श्रृंगार किया। ऐसे कर वो पुरोहित ने पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, कि स्त्री का तो शरीर शांत हो गया, कह रहे ये क्यों बलि चला, वो ये आधा जला हुआ है, स्त्री और पुरुष दोनों होने से पूरा मनुष्य होता है, तो स्त्री जल गई तो मर गई, तो ये आधा ये बड़े के लायक नहीं है, कहते तुम्हारा बेटा है, बेटा तो मर गया, कहते जला हुआ है, कोई काम का नहीं, कहते यूं करता होगा बचने के लिए करता होगा, इतने देर तो उंगली कटी हुई, अरे ये तो उंगली कटी हुई अंग भंग है, निकालो यहाँ से, निकाल दिया, ऐसा निकल के घर पर आ गया। अब विचार किया कि जो मंत्री ने कही बात कि भगवान करते हैं जो मंगल करते हैं मंगल ही होता है, आज अंगुली कटी हुई न होती तो नार कट जाती, तो सिर कटने के बदले में थोड़ी उंगली कट गई तो ठीक ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। अब कहा भाई मैंने मंत्री को कह दिया कि तुम भोजन बंद कर दो, तो मंत्री जब तक न आ जाए तो वह मान भोजन नहीं करेंगे, फल और दूध खा कर रह जाएंगे, मंत्री को जल्दी बुलाओ। तो लोग पहुंचे तो कहीं से ढूंढ कर ले आए, कुछ दिनों के बाद कह दिया साहब, कहते मंत्री साहब तुमने ठीक कहा। क्या ठीक कहा? कि आपने कहा कि मंगल हो गया, श्री मंगल मंगल हो गया, पुत्र में मंगल हो गया, अरे अंगुली कटी तो मंगल हो गया, ये गुस्सा होता नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर इकट्ठा हो जाता है, फिर एकदम भपकाता जोर से, आदमी समझे थोड़ी बात में इतना गुस्सा करता है, थोड़ी बात नहीं कई बातें इकट्ठी हुई है साथ में, तो भाई फिर जोर से गुस्सा आता है, तो तीनों बातों को सारे निकाल दिया। तो आपने कहा कि जो अंगुली कट गई पुत्र मर गया, कृपा होगी मंगल हो गया, तो मैं इस तरह से पूछा क्या हुआ आपके? कहते शिकार में गए तो घोड़ा हमारा तेज था ही, सब सैनिक पीछे रह गए और हमारा घोड़ा के लिए चला गया, बहुत घोर जंगल में वो शिकार के पीछे पीछे भाग गई चला गया, वहां डाकुओं का दल रहता था, उन्हें पकड़ दिया मेरे को, पकड़ कर कहा विष्णु पत्रकाली की बड़ी दे दो उसकी, तो मेरे को पूछा गया स्त्री है पुत्र है, तो भाई नहीं है, फिर कहते अंगुली कटी हुई है तो अंग भंग निकाल रखो, ये बड़ी नहीं अंग था, निकाल दिया, अगर अंगुली कटी हुई न होती तो नाड़ कट जाती, हमारे तो ये बात हुई पर आपको मैंने निकाल दिया, निकलो यहाँ से अभी का भी, तो क्या भाई मंगल हो गया आनंद हो गया, तो आपका अंत क्या हुआ, हमारे तो मृत्यु से बच गए हम, तुम्हारे क्या मंगल हुआ? कहते आप भी क्यों फंस गए वहां? कहते हमारा घोड़ा तेज था कि हमारा कम था, क्या आप हमारे बरौली घोड़ा थे, हम दोनों जाते, आपकी तो उंगली कटी हुई, मेरी कौन सी उंगली कटी हुई थी, मृत्यु के समय मेरे को अलग कर दिया और फिर मैंने वो पद दे दिया, तो भगवान ने मंगल किया ना, कह मंगल वो मंगल हो गया, मौज हो गया, आनंद हो गया, तो भगवान जो करते हैं हमारे जो होता है वो मंगल होता है, होने में गलती नहीं होती, क्यों? भगवान का हाथ रहता है और करने में हमारा हाथ रहता है, तो हम गलती कर जाते हैं, भगवान के द्वारा गलती होती है कभी? वो तो विधान बड़ा ठीक ढंग से होता है, तो आया हुआ दुख होता है वो बहुत आनंद देने वाला होता है, हमारे भले के लिए होता है, लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने वाला होता है। इस वास्ते होने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे। काम करना है वो बड़ी सावधानी से करें, तो साधन करने में सावधानी रखें, हरेक व्यवहार करते हुए, हरेक के साथ बर्ताव करते हुए दिल में जागृत रहे, गफलत समय कोई ऐसा काम न हो जाए कि जिसको दूसरे दुख हो जाए। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी कारण से भी किसी को कष्ट न पहुंचे। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो सबका हित हो, कम से कम, कम से कम अहित न हो, हित न कर सके तो अहित न हो, अहित न करना बड़ा भारी शुभ काम है। हित करना इतना नहीं है जितना अहित न करने में बात है। निषेधात्मक साधन होता है वो बड़ा स्थायी होता है और वो व्यापक होता है। दुख किसी को नहीं देना है ये व्यापक होता है, और सुख पहुंचाना है वो सीमित होता है। आप सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लगा देंगे तो भी सीमित होगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। साधु बनते हैं ना, संन्यास लेते हैं, तो उसमें अभयम सर्वभूते मत्त स्वाहा प्रेश मंत्र होता है। मनुष्य सबको अभय कर देता है, कोई मेरे से भयभीत न हो, किसी के मन में दुख न हो, अभय दे देता है। अभय देकर के साधु बनता है, तो सबको अभय दे दिया तो बड़ा भारी इसका पुण्य है। जो ठीक साधु बनता है और भजन में लग जाता है तो बहुत लंबा लाभ होता है, और साधु होकर के फिर भी ले जाए संग्रह में, भोगों में, संग्रह में लग जाए तो पतन होता है। तुम्हार रूढ़ चित वो आरूढ़ चित है, आरूढ़ होकर चढ़ करके गिर गया पेशा, तो ऐसे साधु हो जाए जो मन से भीतर से कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, हरदम सावधान रहे, किसी का नुकसान न हो, तो अभय सबको अभय दान दे देता है, वो संत होता है। तो कृष्ण आश्रम में रहते हुए, भाई हो चाहे बहन हो, जहाँ है वहाँ रहते हुए ये विचार रखे कि किसी को कष्ट न हो, तो उसी सिद्धि हो जाती। तो सावधान रहना ही साधना है, हरदम आज ही पर हर समय साधक होता है, वो हर समय साधक होता है। जैसे विवाह हो जाता है तो लड़की विवाहित हो गई, वो विवाहित हो गया, अब विवाहित हो ही गई, अब कुंवारी नहीं होगी। ऐसे कोई शिष्य हो गया तो हो गया, अब अशिष्य नहीं होगा, करता है तो गलती करता है, पर वो विवाह हो गया अब विवाह तो हो गया ही नहीं। इस तरह से हम भगवान के हो गए, इधर आ गए तो पक्का हो गया, बस अब भगवान की तरफ ही चलेंगे। अब से नफा और नुकसान हो, आराम होगा। नंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरेव न्याय्यात्पथ प्रचलन्ति पदंग धीरा। बड़े बड़े नीति निपुण अच्छे आदमी भी निंदा करे तो करो भाई, हम अपना समझ रहे हैं कि हमने जो मार्ग लिया है वो संत मान अनुमोदित है, शास्त्र अनुमोदित है, विचार से ठीक है, किसी का हित करने वाला नहीं है, फिर उस संदेह नहीं करना। इसमें कोई गलती हो तो सुधार कर लिया, नहीं तो ऐसा साधन लिया है हम ठीक करते हैं, उसमें कोई निंदा करे तो मर भी है। बड़े समझदार निंदा करे तो घबरानी चाहिए, अपने साधन की तरह, अपने कर्तव्य की तरह हरदम जागरूक रहे कि कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं गफलत तो नहीं हो रही है, फिर निंदा कर निंदा कर अथवा प्रशंसा करे वो उससे, तो निंदा से हार नहीं माने, प्रशंसा से अभिमान न लावे, अभिमान से भी पतन होता है और हार जाने से भी पतन होता है। तो दूसरों का स्वभाव है, क्योंकि प्रशंसा करने की आदत होती तो प्रशंसा करते हैं, कई की निंदा करने की निंदा करते हैं। श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि वो उनका स्वभाव समझना चाहिए, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे तो अपने को नहीं मानना चाहिए कि हमारी निंदा करता है मेरी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करने वाला उस समझे बड़ा अच्छा स्वभाव है, अरे निंदा करता है ये स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव है, आदे तो जो काम करते हैं तो बुरा न समझे, स्वभाव है ऐसे, स्वभाव के निर्लेप रहे ऐसा आया है, तो निर्लेप रहे अपने ऐसे। लक्ष्मी समावेश तो साधन करते हैं तो आपकी लक्ष्मी बढ़ गई, आदर भी बढ़ गया, मान भी बढ़ गया, तो उसमें अभिमान न करे, सावधान रहे, अथवा साधन में लगे, भजन ध्यान में लगे, दरिद्रता आ गई, बहुत नुकसान हो गया, घाटा लग गया, अन्न जल की अन्न की पुरुष मिलने की मुश्किल हो गई, उसमें घबरावे नहीं। सिद्ध सिद्ध समभूत समत्व योग उच्चते, समत्व योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, साधन की सिद्धि हो असिद्धि हो उसमें सम रहे, निंदा स्तुति हो उसमें सिद्ध रहे, लक्ष्मी आ जाए चले जाए उसमें सिद्ध रहे, सब सम रहे, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, बीमार हो जाए तो उसमें भी अपना अपने काम पर सिद्ध रहे। अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मर जाएंगे और नहीं तो जीते रहेंगे, तो जीने का लोभ नहीं हो, मरने का भय न हो, अपनी तो सावधानी साधन में ही है, हम कोई अनर्थ नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हानि तो नहीं पहुंचती है, भूल में भी कहीं किसी को नुकसान न हो जाए, ऐसे सावधान साधन लग पा रहे, फिर उसी सिद्धि जरूर होगी, इस पर संदेह नहीं है। न्यायात पथ प्रविचलंति पदंग न धीरा, जो पंडित होते हैं न्याय रस्ता है, न्याय युक्त है, ठीक उचित है, संत अनुमोदित है, शास्त्र अनुसूल है, वर्ण आश्रम के अनुकूल है, न्याय से विरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, न्याय के अनुकूल है, ये धर्म के दर्शन चार बताया, वेद स्मृति ही सदाचार शिष्य से प्रिय महात्मना एतत् चतुर्वेदम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, कर्तव्य कर्म को देखा जैसे वेदों ने क्या कहा है, स्मृतियों ने क्या कहा है, और सदाचारी क्या कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं, शिष्य से प्रिय महात्मा आत्मन शिष्य आत्मन प्रिय, अपने को प्रिय लगा, प्रिय का अर्थ समझ प्रिय नहीं सिद्धांत से, मानो ठीक उचित है ये, अपने विचार से भी तटस्थ होकर देख लो तो ये चतुर्विधम का वो साक्षात धर्म से लक्षण, तो वो काम कर रहा है अपना ठीक तरह से, कसौती लगाते रहे, स्वार्थकार अभिमान का त्याग करे, स्वार्थ बुद्धि धोखा देती है और अभिमान भी पतन करता है, संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, तो अभिमान साधे है, अभिमान फंस गए तो बुरी हो जाएगी, तो इसे सावधान रहे और साधन में लगा रहे अपना, और भगवान की प्रार्थना करता रहे, भगवान के नाम का जप करता रहे, भगवान के नाम का जप है ये सबके लिए लाभदायक है, उत्तम है, भगवान का आश्रय लेगा बाद आश्रय की, तो किले में रहना सत्संग में रहना, जहां तक भरे अकेला आदमी होता है वो कहीं ना कहीं गलती खा जाता है, अच्छे संतों के गुरु में रहता है तो उसे शिक्षा मिलती रहती है, स्वाभाविक स्वाभाविक उसके आचरण अच्छे हो जाते हैं, तो तत्परता से उत्साह किले में रहना है, तो गढ़ में रहना है अपने, सत्संग ये बड़ा किला है, बहुत रक्षा होती है साधक की, साधना में बड़ी मदद मिलती है, रक्षा होती है, तो इस तरह से सावधानी से साधन में लगा रहे, ऋषे ना कह रहे हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो, जैसे बेल के फल लगा रहता है तो लगा लगा ही वो बड़ा ही हो जाता है, पक जाता है, मीठा भी हो जाता है, लगा रहे बस। इस तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे, सत्संग में संबंध जुड़ा रहे, शास्त्रों में सब बातों में अपने संबंध जोड़ा रखे, सावधानी के साथ लगा रहे, तो आप से आप ठीक हो जाता है। जैसे माता की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है, उस बालक को बड़ा होने के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता कि मैं बड़ा हो जाऊं, माँ की रक्षा में आप सब बड़ा हो जाता है। इस तरह से सत्संग में रहता हुआ स्वतः ही ऊंचा हो जाता है, स्वभाव ऊंचा हो जाता है। कितना ही चतुर और समझदार हो तो अकेला रहने में उसमें या बड़े सावधान ज्यादा की आवश्यकता है, और सत्संग में निश्चल करो भाई हाथों से तैरने वाले को ज्यादा सावधानी चाहिए, नौका मिल जाए बैठ गए अच्छा खेलने वाले तो फिर क्या चिंता है। मयानुकूलेन नतरे आत्मा निर्देह मध्यम सुलभम सुदुर्लभम परम सुपरिपूर्णारम। ये मानव शरीर है ये बड़ी सुंदर नौका है, इस नौका पर आरूढ़ हो जा फिर गुरु कर्णधारम शिक्षा देने वाले गुरु वो कर्णधार है, खेने वाले हैं। मयानुकूल मैं जो अनुकूल बनता हूँ वह नमस्वता ही वो भाई अनुकूल भाई, भगवान की कृपा इधर है, संग अच्छा है, अपना सावधानी है, ऐसे मौके में अपने संसार से उद्धार नहीं कर रहा, सो आत्मा निकलती जाए ऐसा अवसर पा करके जो अपना उद्धार नहीं करता, आत्मा निकलती जाए ऐसा मौका मिल जाए भगवान की कृपा से तो अपना उद्धार कर ही देना चाहिए। तत्परता लगे रहो ठीक हो जाएगा, जो संदेह नहीं है, सावधानी रखे हरदम सावधान जागृत रहे, जागृत हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीति अर्जन से करिए पर आइए बंदा, दिल में जागृत रहिए सावधान सावधान। ऊंट है घोड़ा ये चलते है ना, जहाँ ऊंची नीची जगह आवे तो ऊंट पर बैठे कहते सावधान, तो ऊंट सावधान कहता है, पशु ऐसे शब्द मिलता है सावधान जागृत रहो। तो संत मां तो सावधान करते ही है, परंतु हमारा दोष देखने वाले वे भी हमारे को सावधान करते हैं। जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव ये शाम प्रसादात सचक्षणो हम, मेरे शत्रु करने में वे जीते रहे सदाई, क्योंकि जिनकी कृपा से मैं सावधान रहता हूँ, यदा यदा मे विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। गुरु जी भी इतना निगह नहीं रखते, जिसने दोष दृष्ट हमारे पैरी निगह रखता है, यहाँ चूक गया यहाँ चूक गया यहाँ चूक गया, इस वास्ते यदा यदा मे विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। इस वास्ते जनता है वो ठीक से लगा देती, तो हरदम अपनी तरफ सावधान है, राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2054 7 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम